Sanki elimi hiç bırakmamışsın gibi yokluğunda kendi kendime inandım, dayandım. Sanki kötü sonlu hiç hikaye yokmuş gibi sonumuzun iyi biteceğini varsaydım, yalandı. Havalar da soğuk gidiyor. Bu aralar üşürsün sen bilirim. Aman dikkat et, aklına yazları getir. Ne olur ara sıra haberdar et. Pencerelerde bekletme. Hayatına elbet biri girecek. Mutluluğumu ihmal etme. Ne olur ara sıra haberdar et. Pencerelerde bekletme. Hayatına elbet biri girecek. Mutluluğunu ihmal etme. Acımasızsın, isyankarsın. Vefasızsın, riyakarsın. Hem günahsız hem günahkarsın hayat gibi. Acımasızsın, isyankarsın. Vefasızsın, riyakarsın. Hem günahsız hem günahkarsın hayat gibi. Hayat gibi. Bırakmamışsın gibi yokluğunda kendi kendime inandım, dayandım. Sanki kötü sonlu hiç hikaye yokmuş gibi sonumuzun iyi biteceğini varsaydım, yalandı. Havalar da soğuk gidiyor. Bu aralar üşürsün sen bilirim. Aman dikkat et, aklına yazları getir. Ne olur ara sıra haberdar et. Pencerelerde bekletme. Hayatına elbet biri girecek. Mutluluğunu ihmal etme. Ne olur ara sıra haberdar et. Pencerelerde bekletme. Hayatına elbet biri girecek. Mutluluğunu ihmal etme. Acımasızsın, isyankarsın. Vefasızsın, riyakarsın. Hem günahsız hem günahkarsın hayat gibi. Acımasızsın, isyankarsın. Vefasızsın, riyakarsın. Hem günahsız hem günahkarsın hayat gibi. Hayat gibi. Acımasızsın, isyankarsın. Vefasızsın.